Jest taka stara prawda, że najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie. Kiedy jesteśmy na górze, mamy milion znajomych, milion osób, co chciałoby z nami zjeść obiad. Jak coś nie wychodzi i lądujemy na dole, zostajemy sami. Ciągle mi mówią, co złe, a co dobre, co robić, gdzie chodzi, co jeść. Na jakie mam w życiu postawić proporcje, co zdrowe, co szkodzi na łeb. Co teraz jest modne, a co modnym nie jest. Brandy, blogi, last trend. Historie jak Tolkien, fantazje o scenie. Kto z kim zarobił na fame. Suszą mi głowy o koksie, Air Force'ach, ich życie białe jak śnieg. Nowe oferty, promocje, euforia, szaleje jak w ruskim burdelu AIDS. Ciągle gadają, że teraz mam problem, że mają receptę i dietę, cud. Jakby znali mój stan, ich nad wyraz emocje chwytają za serce, lecz nie wrócą mi płuc. Mówią zaoszczędź, wyjść przyszłości naprzeciw. Tylko szkoda, że sami przećpali pieniądze na edukację swoich dzieci. Ciągle mi życzą wyjścia na prostą, jakby był krzywy i ślepy. Nie widział, gdzie idę, potykał się non-stop o własne myśli i przepych. Ciągle tłumaczą, co słone, co słodkie, jakby znali mój gust. Że bardzo szanują mnie i moją żonę, choć jak z nią gadają, to się lampią na biust. Wciąż mi wmawiają, jak miło mnie widzieć, że w szpitalu pomógł mi Fuchs. Trzeba było odwiedzić, a nie pieprzyć, że życie dało mi szansę znowu jak kurt. Są takie dni, że nie chce mi się nic. Mógłbym pływać w kropli wody w słońcu rozgrzanym jak win. I raz, dwa, trzy, 40 stopni spać. Prześlić wiatr, zgasić słońce, wzniecić słońce, zabić wiatr. Są takie dni. Są takie dni. Jak się państwo czujecie? Ciągle mi mówią, w co wierzyć i kiedy, za ile ten anioł stróż. Kolejki, koperty z jałmużną dla księży niewiernym, po bombie lub gardło nóż. Bóg nie ogarnia, naćpany przez grzechy, widząc to bagno u stóp. Kiedyś trwaliśmy razem, a przez ten nawyk jednemu z nas w końcu zabrakło płuc. MC patrzą się na mnie, jakbym ich kosił na cash. Choć sami jak widzą 5 złotych na ziemi, wyrwaliby sobie włosy za kent. Ile są warte płacy tantiemy, że każdy chciałby je mieć. Wojny, rozkazy, pajaców bez wiedzy, przestałem sam wierzyć już w prawy sens. Nikt nie zapomniał zadzwonić jak w Łodzi, graliśmy koncert, to fakt. Jak się powodzi, masz milion przyjaciół, pojawia się problem, zostajesz sam. Wciąż życzą mi zdrowia, jakbym miał umrzeć na rap. Mówiąc to, za plecami krzyżują palce. O, jaka szkoda, że nie trafił mnie szlak. Kiedy ostry się skończy, pytają raperzy ponownie. Liczą, że skapnie im do portfeli to, co od zawsze należy do mnie. Koks, kodeina, YouTube, platyna. Łykają dzieciaki ironie. Dla nich dobro i zło, tylko odmiana barw. Tak to świat traci twarz za drobniaki na kołdę. Są takie dni, że nie chce mi się nic. Mógłbym pływać kropli wody w słońcu rozgrzanym jak klin. I raz, dwa, trzy, 40 stopni skwarc. Wrzesić wiatr, zgasić słońce, zniecić słońce, zabić wiatr. Są takie dni, że nie chce mi się nic. Mógłbym pływać kropli wody w słońcu rozgrzanym jak klin. I raz, dwa, trzy, 40 stopni skwarc. Wrzesić wiatr, zgasić słońce, wzniecić słońce, zabić wiatr. Muszę państwu powiedzieć, że ja też się czuję całkiem dobrze. Zdrowy, silny, brzydki, zły i szczery jak zawsze. To chyba już się nigdy nie zmieni.